www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اتقوا لا يرفعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعد يؤمنون. صدق الله العظيم. دوستو بزرگو اور عزیزو، اللہ تعالی نے قرآن پاک میں مجرمین کا بھی ذکر فرمایا ہے اور مجرمین کا بھی ذکر فرمایا ہے اور ان کے جزاؤں کو بھی بیان فرمایا ہے. مجرمین کے ذکر کو بھی واضح طریقے سے بیان فرمایا ہے، جیسے متقین کے ذکر کو بیان فرمایا ہے، ان کے اوصاف بیان فرمائے کہ متقیوں کے اوصاف ہیں، اور مجرمین کے بھی اوصاف بیان فرمایا اور دونوں کے جزاؤں کو بھی بیان فرمایا کہ ہمارے آپ کے لیے بہت ہی عبرت اور نصیحت کی چیز ہے. ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب اس رکوع کو بہت پڑھتے تھے اور آخر میں یہ فرماتے تھے فبأي حدیث بعد یؤمنون، اور خاص یؤمنون تھا، فبأي حدیث قرآن کو بیٹھتے تھے عموماً اور علماء بیٹھے جاتے تھے جاتے ہی وہاں علماء یہ فرماتے تھے فبأي حدیث بعد یؤمنون. اب اس بات پر کس پر ایمان لاؤ گے؟ قرآن پر ایمان نہیں لاتے، حدیثوں پر ایمان نہیں لاتے، پھر کون سا وقت آئے گا اور کون سی چیز ایسی آئے گی جس پر تم ایمان لاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے جنت کا بھی ذکر کیا ہے اور دوزخ کا بھی ذکر کیا ہے اور بار بار ذکر فرمایا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ شروع میں زیادہ جنت اور دوزخ کے آدھے لانے ہوئی ہیں. جنت حضرت اللہ کی بارگاہ میں لکھا ہوا ہے، زیادہ ابتدا میں جنت اور دوزخ کے آدھے لانے ہوئی ہیں تاکہ جنت کی آیتوں سے ان کے انعامات سے قلوب شوق سے لبریز ہو جائے، تاکہ اعمال صالحہ کرنا آسان ہو جائے، دوزخ کے سزاؤں کا ذکر اس کا بھی کثرت سے اللہ نے بیان فرمایا تاکہ لوگوں کے قلوب خوف سے لگے ہو جائے. خوف آ جائے گا تو پھر معاصی سے نفرت ہو جائے گی. آج جو جنت کا شوق نہیں ہے اس کی بنا یہی ہے کہ عمران کی فکر توجہ ہی نہیں، جنت کا خوف بھی نہیں ہے، شوق ہو اور ذوق ہو، شوق سے ہمارے سامنے کا کرنا آسان اور خوف سے معاشی کا چھوڑنا آسان، یہ دونوں چیزیں شوق. حضرت ماں صحابی رضی اللہ علیہ سے مولا عبد المعظم دیابادی نے عرض کیا کہوں یا کہا کبھی، انہوں نے کہا کہ حضرت قرآن میں جنت اور دوزخ کا تو بہت ذکر ہے لیکن موری تو بیان ہی نہیں کرتے اس کو، مریض کے لیے بڑا سنا ہے ماشاء اللہ کی بات. مولا عبد المعظم دیابادی اس بات دی نے ماں تھانی رضی اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت قرآن میں تو جنت اور دوزخ کا بہت ذکر ہے مگر موری کو تو بیان ہی نہیں کرتے. تو مرایا حضرت تھانی نے ہاں بھائی بات تو یہی ہے، تقسیم کر دیا حضرت تھانی نے بھی کہا بات تو یہی فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے دوزخ اور جنت کا ذکر کر کے کھڑا کیا ہے، پورے انسانیت کو کھڑا کیا ہے. اگر جنت کا شوق ہوگا تو ہمارے سادھن کو لائی نہیں ہوگی، خوف ہوگا معاشی کے قریب نہیں جاؤ گے. اسی کو شیخ عبدالعبی آپ نے ذکر کیا، اسی کو شیخ عبدالعبی مولوی دہلی میں دیکھا کہ کو شیخ فریق وزیر اعظم کا اور بہت بڑا شاہ اس کو کہا عجزیہ کا خیال رکھو، جزاؤں کا خیال رکھو، جزائیں جب مستحر ہوں گی پھر ہمارا آسان ہو جائے گا. کتنی بڑی بات، جزاؤں کو پیش نظر رکھو، اخلاص سے عمل کا خیال رکھو. یہ ہے وزیر اعظم کو نصیحت کر رہے شیخ عبدالحق مودی دہلی بھی، اخلاص سے عمل کا خیال رکھو، ظاہر و باطن میں توافق پیدا کرو. یہ تین نصیحتیں جی، ظاہر و باطن میں توافق پیدا کرو، جیسا ظاہر ویسا باطن، ابھی تک ذکر بھی نہیں آیا. اس طرح پر جزاؤں کا جتنا استحضار ہوگا، عمل میں خوشی کا لشکر بھی ہوگا، رحمت بھی پیدا ہوگی. اس بنا پر یہ بھی ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کو برابر سنانا چاہیے، سمجھانا چاہیے کہ بھائی دیکھو یہ عمل کرو گے تو تم کو یہ ثواب ملے گا. آج تو ثواب کا بھی ذکر ہونا چاہیے اپنے بچوں کے سامنے، تاکہ بچے ان اعمال کو رغبت کے ساتھ اور شوق کے ساتھ کریں. اللہ تعالیٰ نے جنت کا بھی ذکر کیا اور دوزخ کا بھی ذکر کیا اور فرما دیا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے چھوڑ دیا حکومت کو چھوڑ دیا، بہت مشہور بزرگ ہیں. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے کیوں حکومت چھوڑ دیا؟ چلیے اگر کوئی خوف ہو کسی سے تو ہم خوف کو دور کریں گے، کوئی اور وجہ ہو تو اس کو ہم دور کریں گے. کیا بھائی میرے سامنے ایک آیت آئی فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، اگر تم یہ یقین مجھ کو دلا دو کہ فریق فی الجنت والے میں سے میں ہوں تو ابھی کرتا ہوں، کہاں یہ کون کرے گا تو پھر تم نہیں کر سکتے. بہرحال میرے دوست جنت اور دوزخ کا ذکر قرآن میں بہت ہے، علماء نے اس پر کتابیں بھی لکھی ہیں اور حضرت ماں شاہ سدا صاحب سے بہت اس پر بیان کرتے تھے. فرماتے تھے کہ دیکھو ایک مرتبہ تو دین نے جنت کا سوال کر دیا کرو، اللہ میں نے اصل پر جنت اور ماں قرب بھی رہی ہے میرے قول و عمل، یہ اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں، ہر اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو جنت کے قریب ہے. بہت اس پر بہت مستقل بیان فرماتے تھے اللہ مینی اصل کو جلنا وما قرب الیہ من قول عمل، واعوذ بک من النار وما قرب الیہ من قول عمل، اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں اور ہر اس عمل سے پناہ مانگتا ہوں جو جہنم کے قریب کر دے. دوستو ہمارے بزرگان دین اس کی طرف بہت توجہ دلاتے تھے، قرآن پڑھتے ہوئے اس کا استحضار ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ وہ کیسے تلاوت کرتے تھے. تلاوت فرمایا انہوں نے کہ جب جنت کی آیت آتی تھی تو آپ رک جاتے تھے اور سوال کرتے تھے جنت کا، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے. تلاوت ایسی تدبر کے ساتھ تلاوت یہی ہے، تفکر کے ساتھ تلاوت یہی ہے. جب جنت کی آج آتی تھی اللہ کی نعمتوں کی تو رک جاتے تھے اور اس کا سوال کرتے تھے جنت دوزخ کی آج آتی تھی تو رک جاتے تھے اسے پناہ مانگتے تھے. آپ پر گریا بھی تاری ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کے وقت عجیب حال غریب حال ہوتا تھا. فرماتے ایک بزرگ تھے وہ جنگل میں رہتے تھے. کسی نے کہا کہ حضرت آپ کیسے آ رہے ہیں کوئی آپ کا مونس نہیں ہے. کہا یہ کتاب اللہ میرا مونس ہے اس سے دل لگاتا ہوں. ایک آدمی تلاوت کر رہے تھے ایک بزرگ تشریف لے گئے یہ جو تلاوت ہے وہ آئین البکا بکا کا ہے دوستو. قرآن پاک کی تلاوت الحمدللہ کیسی ہو رہی ہے دل کو جانا دینے والی دل کو مؤثر کرنے والی تلاوت ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حقیقی تلاوت کرنے کی توفیق فرمائے. جن جو سورہ میں نے تلاوت کی ہے تو سب تو یہی ہے حضرت برابر فرماتے تھے کبھی آئی یہ حدیث ان بادی میں ہو. ایک امام صاحب تھے کشمیری امام تھے یہ سورہ بہت پڑھتے تھے یہ لوگوں فرمایا دیکھو جی یہ پڑھتا تو ضرور ہے کلو مت متو پریزن ان نکو مجرمون بھی پڑھ جاتا ہے سمجھتا بھی نہیں کہ کیا ہے فرماتے سمجھتا بھی نہیں. میں اس آیت پر بہت زیادہ اثر ظاہر فرماتے تھے. اللہ ہم سب لوگوں کو ایسی تلاوت کی توفیق فراہم فرمائے جو دل پر اثر کرنے والی ہو اور اللہ کے قریب کرنے والی ہو. بہرحال فرماتے ان در متقین فی رضاہ و عیون وہ فواقعہ مما یشتہون بے شک متقیوں کے لیے متعین متقین فی رضاہ سائے میں ہوں گے. متقی کس میں سائے میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے نہرے ہوں گی جاری ان در متقین فی رضاہ و عیون وہ فواقعہ مما یشتہون اور فواقعہ ہوں گے جس کو چاہیں گے ایسے ایسے پھل ہوں گے جس کو چاہیں گے وہ سب اس پر آتا ہے. گرو نے کہا ہے کہ بعض پھل ایسا ہوگا کہ جنتی چاہیں گے اس کو کھا لیں فوراً اس کے منہ میں آ جائے گا اور جس پھل کو کھایا بہنی وہ ٹہنی پہ لگا ہوا رہے گا. میں نے فرانس میں بیان کیا تھا اس کو. میں نے اس سب ٹاور وغیرہ کچھ نہیں کہہ دیا تھا یہ گرے گا ٹاور وغیرہ ایک بھی نہیں رہے گا. سبحان اللہ کا دور چڑھ گیا اب اللہ اوپر کہتا ہوا سبحان اللہ کا دور ہو گیا تھا. میں کتنا دوست کو فرمایا ہر جو درخت پر پھل ہوگا جی چاہے گا کہ اس کو کھا لے. فرماتے ہیں چاہا نہیں کہ وہ پھلایا نہیں لیکن کھا بھی لیا اور کہیں وہ پھل لگا ہو رہے گا. کیونکہ اگر ایک چکن کے لیے بھی انقطاع ہوتا تو لا ممنوع تھی وہ نا مقتوع کے خلاف ہو جائے گا. www.attableek.com the revival of iman. میں وہاں میں کی دارو پڑا ہے تو سمجھ نہیں سکتے کہا تو میں وہاں یہ بات یہ سب سمجھ جائے گا ٹاور لیکن یہ بات ان میں سمجھ نہیں آ سکتی جو چیز کھائی وہی ٹہری پہ لگی اور جو ٹہری پہ کھائی اسی چیز کو کھایا. یہ اللہ کی شان یہ فرمایا کہ دارالفنا کے لوگ یہ سمجھ نہیں سکتے یہ دار وہاں کی نعمت ہے. آتا ہے روایتوں میں کہ حسن کا بازار لگے گا حسن کا بازار حسینوں میں نہیں حسن کا بازار آراز کا بازار نہیں لگتا ہے. سفیدی کا بازار ہے چنا ہے یہ الگ لیکن سفیدی کہیں مل گئی آپ کو لیکن وہاں آراز کی برسرا ہوگی جائے گا آدمی سوچے گا یہ صورت ہمارے چہرے میں آئے تھے اچھا فوراً وہ صورت اس کے چہرے پہ آ جائے گی. اس طریقے سے لاکھوں صورتیں رہیں گی اور کوئی کباہٹ نہیں ہوگی. یہاں تو ایک چڑے کے بعد دوسرا رہیے تو بدگوائی آ جائے گی. ہر حسن بیل ہی محفوظ رہے گا چاہے لاکھوں کروڑوں حسن ہو. یہ وہ خصوصیت حسن کیونکہ وہاں پتا ہے جو چیز باقی ہے وہ باقی رہے گی فرا نہیں ہوگی. دارو پکا ہے. بہرحال میرے دوست کو بزرگ ہو إلا المتقين في ولاية سائر بھی کیسے سائر ہوں گے یہاں تو سایہ ہے بادل سردی لگ رہے تھے سائے سے سردی لگ مانے سب کو سایہ ایسا ہوگا جو فرحت بخشنے والا اور آرام دینے والا ہوگا اور یوں اور چشمے ہوں گے جتنی صورت خوبی کی ہو سکتی ہے راحت کی جتنی چیزیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے وہ وہاں موجود ہوگا لا عذر سمیع ولا عین ولا خطر على قلب بشر ایسی نعمتیں ہوں گی کہ جس کا جس کو آنکھوں نے دیکھا بھی نہیں کانوں نے سنا بھی نہیں انسان کے قلب کا خطرہ بھی نہیں ہوگا یہ تو عام بات دیکھا ہے علماء نے جو اہل معانی لکھتے ہیں کہ سنا بھی نہیں ہوگا ایسے وہاں گانے ہوں گے کہ ان گانوں کو یہاں نہیں سنا ہوگا جس گانے پہ بہت زیادہ گانے بھی ہوں گے اور ایسا گانا ہوگا جو یہاں کبھی سنا نہیں ہوگا ایسی بھی خوبصورت چیزیں ہوں گی عورتیں یہ ہوں گی کہ جس کو دیکھا نہیں ہوگا اسی روپ سے بہرحال میں یہ بھی لکھا ہے کہ قلوب میں ایسے علوم و معارف آئیں گے علماء کے لیے کہ ایسے علوم و معارف یہاں نہیں آئے ولا خطر لا عذر سمع ولا عین رات ولا خطر على قلب بشر ایسے خود حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم متعلق آتا ہے کہ آپ ایسی تعریف کریں گے کہ پہلے کبھی ایسی تعریف نہیں کیا ہوگا اسی طریقے سے علوم و معارف حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم اور قرآن کے علوم اللہ تعالیٰ ایسے قلب ڈالیں گے کہ وہ مست جائے گا اس کے بعد کوئی لطف کی چیز کوئی نہیں رہے گی لا حضور سمیا ولا خطر على قلب بشر میرے دوست و بزرگو ان المتقین فی ظلال و عیون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون آگے آگے كلوا واشربوا کھاؤ پیو بہت کھانا پینا تم کو پسند تھا تو کھاؤ پیو یہ بھی ملے گیا كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم خوب مزے سے کھاؤ پیو بما كنتم تعملون جو عمل کرتے تھے اس کے عوض کھاؤ پیو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ اجور کو بیان فرما رہا ہے اس بنا پر اس کا استحضاء ضروری ہے کہ نہیں کلو بشرب ہنیا بما کنتم تعملون جو عمل کرتے تھے اس کے عوض میں کھاؤ پیو مولانا نے اشارہ کیا یہی میں بیان کرتا ہوں کہ یہاں تو صرف کھانا پینا کس پر عمل ہی پر مرتب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کھاؤ پیو بما کنتم تعملون ادھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص عمل سے جائے گی نہیں سب اللہ کی رحمت سے جائے گا تو میں نے یہی بتایا تھا بہت لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ جو یہ فرما رہے ہیں یہ شان ربوبیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی اپنے عمل سے نہیں جائے گا نہیں عمل کرے کوئی عمل سے نہیں جائے گا یہ شان عبدیت ہے شان عبدیت کا یہی تقاضا ہے کہ کتنی ہی عمل کرے رات و رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے بار مبارک متمرم ہو جاتے تھے کیسی کیسی بات لیکن اس کے باوجود کہتے تھے کہ میں اس سے نہیں جاؤں گا اللہ تعالیٰ کی رحمت دیا یہ مومن کے لیے یہی ہونا چاہیے لکھتے ہیں کہ مومن تو اللہ سے رابطہ حدیث سے رابطہ اللہ مشارہ نے لکھا ہے کہ بعض گناہگار اللہ کے سامنے جائیں گے اور شرمندگی کی وجہ سے ان کے چہرے کے گوشت گرنے لگیں گے اتنی شرمندگی ہوگی کہ اللہ ہم نے آپ کی نافرمانی کیا ہے اللہ تعالیٰ اشارہ فرمائیں گے اے میرے بندے میں نہیں تو ٹک دیا تھا تم نے گناہ کیا یہ دیکھیے آگے ربوبیت بندہ نشان یہ تھی چہرے کے گوشت گرنے لگے لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندے کیوں اتنا گھبرا رہے ہو کیوں کہتے ہیں میں نہیں تو لکھ دیا تھا تمہاری تقدیر میں جس کی بنا پر تم نے گناہ کیا فرماتے ہیں اللہ مشارہ نہیں کہ اگر یہ بندہ یہ کہہ دے تو اس کی انتہائی بے عزتی سے فوراً جہنم میں بھیج دیا جائے گا کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اس کو تسلی کے لیے معلوم ہوا کہ ربوبیت اور چیز ہے اور ابدیت اور ابدیت اللہ تعالیٰ ہم سے ابدیت ہی کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ابد کامل بنا رہے ابد کامل ابدیت کا میں نے بیان نہیں کیا ہے کہ ابدیت عبادت میں بھی فرق ہے عبادت سے بہت بڑا درجہ ابدیت کا ہے عبادت اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا انزاء اللہ تعالیٰ اللہ کو راضی کرنا اللہ کو عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اپنے اختیار سے, ہم اپنے اختیار سے جو کام کر رہے ہیں اس سے مقصود کیا ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو, یہ عبادت ہے. اور اللہ کی طرف سے کچھ آ رہے ہیں اس پر ہم راضی نہیں, یہ عبدیت ہے. عبدیت کا درجہ بڑھا ہوا ہے عبادت سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں عابد نہیں کہا گیا, عبد کہا گیا جو آپ نے ابھی پڑھا. اب جو عبودیت میں صاحب بڑا بھی پڑھا نے لکھا ہے, جو فقہ کی کتاب ہے اسی میں یہ ہے, نقل ہے, ہمارے کام سب نقل چکا. عبدیت, عبدیت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کچھ آئے اس پر راضی رہنا, ہر حال میں راضی. اور عبادت یہ کہ ایسی عبادت کرنا اس میں اپنا دخل ہے اور وہاں اللہ کا دخل, یہ میں کہہ رہا ہوں, وہ اس کے عمل پر راضی رہنا, یہ چاہیے عبدیت ہے. اور اپنے کو پیش کرنا اپنے عبادت کو, یہ ہے عبادت. اس بنا پر عبدیت کا درجہ زیادہ بڑھا ہوا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کو ہوا ہے. عبدیت کے بارے میں آتا ہے, روایت ہے تفسیر مظہری میں, یہ ہے کہ وہاں جا کے کفار کہیں گے کہ میں اللہ سے محبت سے زیادہ کرتا ہوں تم لوگوں سے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر تم سچے ہو اس بات میں تو جہنم میں کوئی جاؤ. روایت مظہری میں روایت ہے, وہ جھوٹے تو جھوٹے, جسے یہاں جھوٹے وہاں بھی جھوٹ جلدی جا کر تھوڑی نا, وہاں بھی جا کے نافرمانی کریں گے یہ لوگ, نہیں کودیں گے نہیں جہنم میں کودیں. اللہ تعالیٰ پھر مومنین سے فرمائیں گے کہ اگر تم میری محبت میں سچے ہو, ان کو تم آہی پائی, اگر تم میری محبت میں کود جاؤ, تمام مومنین جہنم میں کود جائیں گے. تو یہ عبدیت, وہاں بھی لکھا ہے کہ عبادت کا تعلق صرف دنیا سے ہے, آخرت سے نہیں ہے. اور عبدیت کا تعلق آخرت سے بھی ہے, اسی میں یہ مثال کے طور پہ یہ عبدیت. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عبد کامل بنائے, اس کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کے جو چیزیں آ رہی ہیں ہم لوگوں کو تو بہت ضرورت ہے, کیسی کیسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اس سے راضی رہنا دعا کرنا اور بات ہے, اور راضی رہنا اور بات ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنا خاص بندہ بنا دے, ہم کو عبد کامل بنا دے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے. اسی میں ہماری صلاح ہے, اسی میں ہماری بلا بالا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. وَلَكُمْ فِيهَا, تمہارے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تمہارے لیے چاہے گا. تم نے اپنی شہوت کو ترک کیا تو آج تم ہمارے چاہنے کے مطابق جو چاہو تم کرو. ہم کہتے ہیں یہ اپنی شہوت کو دنیا میں تر کیا تو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. معمولی بات ہے یہ کہ تم نے ایک معمولی شہوت کو تر کیا ہمارے لیے, تو آج تم اپنی شہوت پر جیسے چاہو جو چاہو کھاؤ, جو چاہو پیو, جس سواری میں چاہو چلو. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بار بار تیار فرمائی ہیں تاکہ بندوں کا دل جو ہے ادھر مائل ہو نعمتوں کی طرف, عبدیت کی طرف. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي رُكَاءٍ إِنَّ الْكَافِرِينَ فِي ضَلَالٍ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ. اس پر بہت حضرت کا اثر ہوتا تھا, استحلال ہوتا تھا. کہتے ہیں إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي كَهْفٍ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ کلو وسمت ہو قلیل ان کو. حضرت نظام نے اولیاء فرماتے تھے, اس آیت کو پڑھتے تھے اور روتے تھے, کہتے تھے ہم مجرم ہیں. اتنے بڑے شیخ اس آیت کے اعتراض سر فرماتے تھے امروز خوشر بلا کہ فردا خوش لے, آج کے دن اچھا ہے کل کے دن, یہ کھانا پینا آج کے دن اچھا ہے کل کے دن اچھا نہیں. اور کافی زاروں کے ساتھ روتے تھے کلو وسمت ہو قلیل ان نقم مجھے متقیوں کے لیے کیا ہے اور مجرمین کے لیے کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان آیتوں پر ایمان اور اس کے مطابق اصل لینے کی بھی توفیق بنا مجرمین وہ فواد مما اشتہون کلو وشرف حلیہ بھاگوت متقیوں کے لیے ہے, مجرمین کے لیے دونوں مقابلے کے. اس کے بعد مجھے یہی کہنا ہے, ابھی آئی اس کو بیان کر کے کہ حضرت ضرور فرماتے تھے وبأي حديث بعد اب بدلاؤ قرآن پیش کر رہے ہیں علماء حدیث پیش کر رہے ہیں اب کس پر ایمان لاؤ گے انتہائی ذوق سے شوق سے اثر سے بیان فرما سے میرے دوست اس ذہن میں آیا ہے کہ ارضیہ کا بھی تھوڑا سا بیان کر دیا جائے اس بنا پر نے اس آیت کی کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ قرآن سے تعلق نسبت بہت بڑی دولت ہے بہت بڑی یہاں کام ہو رہا ہے الحمد للہ قرآن ابھی ہمارے پوتے نے پڑھا بہت خوشی ہوئی اللہ آپ سب لوگوں کو جزا کرنا فرمائے اور امت کو قرآن کی طرف متوجہ فرمائے آج دیکھیے اتنے بار اتنا بڑا مہیلا ہے دادا وہی لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھ کے پڑھاتے ہیں وہی ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسری تاریخ ٹھیک ہے کوئی نہیں لیکن ان کو بھی ادھر توجہ کرنی چاہیے خدا کا کلام موجود ہے اس سے بے اعتنائی صحیح نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے بے اعتنائی نہیں ہونا چاہیے اس کا بھی انتظام ہو کہ سب کچھ ہوتے ہوئے سب کچھ قرآن سے ان کا تعلق رہنا چاہیے لڑکوں کا بچوں کا سب کو ہونا چاہیے اللہ مجھے بھی توفیق دے ہم لوگ الحمد للہ ہمارے یہاں کر رہے ہیں لڑکے نوازے بھی پوتے بھی میں چاہتا ہوں یہ تو ہی گئے ہیں اللہ تعالیٰ اور جو ہیں ان کو بھی اس انداز کا بنائے اور تاکہ ہمارے لیے بھی یہ لوگ بہت زیادہ ہوا کہ ذخر خیر بن جائیں گے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ نے جو باتیں کہی ہیں مجھے بہت اثر ہوا میں کیا ہوں ابھی ایک سب آئے تھے بہت بیچارے کرتے میری سوانے لکھنے کے لیے میں نے کہا کچھ نہیں سوانے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اللہ مرا موسیٰ صاحب کرمانی نے بھی کہا مجھ سے میں نے کہا بھائی اور لوگ بھی کہتے ہیں میں نے کہا دیکھو پاما من اوت یا کتابوں پہ میری کتاب ہے میری کتابوں پر میں دائیں ہاتھ میں جب میرا نام آواز آ جائے گا اس وقت میں دیکھوں کہ ہاؤ مکرو کتاب یہ ہماری کتاب پڑھ اسی کو ہماری سوانے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی میں کچھ سمجھ نہیں آتا مجھے چاہتا ہوں بس آخرت یار کیا سوال ہے ہماری کچھ بھی نہیں ہے مجھے کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے بخش دے اور نام اعمال دائیں ہاتھ میں آ جائے بتائیں تب میں خود کہوں گا پڑھ لو ابھی کیا کیا پڑھاؤں میں آپ سے کیا کچھ نہیں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت دارہ عطا فرمائے یہاں ہمارا آنا جانا مفید ثابت ہوا آپ تو بتا ہی رہے ہیں طبیعت اس طرح سے ناساز رہتی ہے اس کے لیے بھی دعا کی بھی درخواست ہے اور جو حالات ہیں جانتے ہی ہیں سبھی اس سے متاثر ہیں آپ کا تو ظاہری مرض ہے آپ کا تو ظاہری مرض ہے ہمارا تو باطنی مرض ہے بہرحال آپ حضرات نے قدر کیا ہماری باتوں کی جو بہت میرے لیے سعادت کی بات ہے صبح بھی بیان کیا اس وقت تو نہیں طبیعت میں کچھ تھوڑا سا اثر بھی ہے آپ نے بھی کچھ بیان کر دیا اس سب بھی بہت اثر ہوا لڑکے نے پڑھا تب بھی مجھے بہت اثر ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھے دوسرے لوگ آپ اس سلسلے کو جاری رکھے اس لیے آپ ہی کہیں کہ خصوصیت ہے کہتے ہیں تمام سے آپ اس جلسے کو کرتے ہیں بہت خصوصیت ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو شریک ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے اور اس سلسلے کو باقی رکھے اور میرے لیے دعا بھی کریں بچوں کے لیے دعا کریں ہمارے اداروں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی عطا فرمائے اب تو بتا رہے ہیں مولوی مقصود صاحب خاص ہمارے وہ بھی والدہ کا انتقال ہوا ہے وہ گئے ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیے اور جو اپنے لوگ بھی بہت سے لوگ بیمار ہیں جو پاک ہیں سب کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جنتی بنائے سب کے اللہ میں یہ اثر کو جنت وما قرب الیہا من قول عمل اعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول عمل اور عزیب علیہ السلام اتنے بڑے وہ بھی عقیل میں سوچے تھے کیا ہوا قبر میں یا اندھیرے میں کیا ہوا اور پورے ہندوستان پر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بھی جنت کا شوق پیدا فرمائے جہنم کا خوف پیدا فرمائے اور ہم سب لوگوں کو جنت نصیب فرمائے علماء تھانی فرماتے تھے بھائی میں اس لائق تو نہیں کہ جنت میں جاتی لیکن یہ لذوذہ کا سہارا نہیں اس بنا پر جنت میں مجھ کو بھیجیے چاہے کہیں پہ جاؤ یہ حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ اللہ میں جنت کے لائق تو نہیں ہوں لیکن جہنم کا سہا نہیں ہے, برداشت کیسے کروں گا آپ کو. ایک بزرگ تھے چراغ کے لوگ اپنے انگلی لے آتے تھے, جب جلنے لگتی تھی تو انگلی کو ہٹا لیتے تھے اور فرماتے تھے اے نفس جب اس چراغ کے سوزش کو تم برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی سوزش کیسے برداشت کر سکتے. یہ ہمارے بزرگوں کا معاملہ, جنت کو مستعد رکھنا دو در سے کرنا, یہ ہم سب لوگوں کے لیے ضروری ہے. یہی ایمانیات میں سے الجنت حق والنار حق, ہمارے حضرت بھی کہتے بھائی ہے الجنت حق والنار حق, جنت بھی حق ہے اور نار بھی حق ہے. اس کا استحضار جتنا ہوگا وہ بھی طاعت رغبت ہوگی اور معاشی سے نفرت ہوگی. یہ فرماتے تھے ماؤ شاہ صاحب کہ اس وقت امت کو جو اصلاح پر لایا جا سکتا ہے تو جنت اور دوزخ کے ذکر سے. یہ بھول گئے تھے, میں کہنے والا تھا بھول گیا تھا سر, اسی بات کو بیان کر رہا تھا میں. فرماتے تھے اس وقت امت کو جو رائے راست پر لایا جا سکتا ہے تو جنت اور دوزخ کے ذکر سے. یہ بہت فرماتے تھے. تو میں زیادہ وجہ یہی تھی وہی بھول گیا تھا میں. فرماتے تھے اس وقت امت کو جو رائے راست پر لایا جا سکتا ہے جنت اور دوزخ کے ذکر سے. اسی طرح آپ کو سناتے تھے حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ شروع میں زیادہ جنت کا ذکر آیا اور دوزخ کا ذکر اللہ نے فرمایا تاکہ جنت کے ذکر سے قلوب جو ہے شائق ہو جائے, قلوب کے اندر شوق آ جائے تاکہ اعمال صالحہ آسان ہو جائے, اور دوزخ کا ذکر اسی آیا تاکہ قلوب شوق سے گبریز ہو جائے تاکہ معاشی سے بچنا آسان ہو جائے. بڑا دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جنت بنے, جنت کی طرف میں ہم لوگوں کو جگہ دے, ایک جگہ ہو, انبیاء کا ساتھ ہو, اولیاء کا ساتھ ہو, تمام صحابہ کرام اولیاء احرام. حضرت امام شافعی فرماتے تھے کہ بھائی مجھے تو جنت کا شوق اس لیے ہو گیا ہے کہ وہاں حضرت ابوبکر صدیق سے ملاقات ہوگی. لیجیے ابوبکر صدیق کیا ہے, یا آگے تو ہر نفس مطمئن ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی. یا آگے تو ہر نفس مطمئن, میرے دوست بہت سے لکھا ہے کہ فرق ہوگا, بعضوں کہتے ہیں ہر مومن کو ہی بسر سنائی جائے گی, یہ بھی ایک قول ہے. یا آگے تو ہر نفس مطمئن ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی. اللہ منی اثر اب نفسم بے کا مطمئنہ تو میرے بے کا قائق و تازا کا قضائق و تخر و بے عدائق. خود ہی عمدہ دعا ہے, یہ دعا تو ہم لوگ کیا کریں. اللہ منی اثر اب نفسم بے کا مطمئنہ تو میرے بے کا قائق و تازا کا قضائق و تخر و بے عدائق. یہ نفس مطمئنہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی اس شفا سے متاثر کرنا دیں, ایک زندگی زندگی ہو جائے. کیا یہ کہنا مطمئنہ حضرت شاہد العزیز صاحب ہمیں کوئی چڑیا تھی وہ یہ پڑھ رہے تھے پوچھے تو کہا گیا کہ کیوں ان کو یہ بشارت کیوں ملی ہے. معلوم ہوا کہ کوئی تیل گھی لے آئے تھے خرید کر کے, اس میں ایک چوننی تھی, اس لکھے گئے گھی تھا تو اس چوننی کو واپس گیا تھا, کہا اس پر ہی بشارت کو ملی کیوں واپس کیا انہوں نے. حضرت شاہد العزیز صاحب بہرحال ہم سبھی لوگوں کو اس کی دعا کی ضرورت ہے. یا آئیے تو ہر نفس مطمئن ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی. ہمارے بندوں میں جنت میں بعد میں بندوں اس کی اہمیت ہے عبادی میں. ہمارے اصلی مقصد ہے بول دیا کرتے تھے کہتے ہیں عبادی پہلے کہا جنتی بعد میں کہا, معلوم کہ عباد کا کو مقدم کرنا ان عباد کے عباد کی اہمیت پر دلیل کیا عظمت ہے. اللهم صل على سيدنا محمد. يا الله جو کچھ بیان ہوا اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے اور تو ہم سب کے لیے بھی دنیا میں نافع بنائے, اور جو حضرات بھی شریک ہیں اس میں اللہ سب کو خوب جگہ خیر بنا فرمائے, کھانے کا پینے کا ہر قسم کے آرام کے آپ حضرات کو بھی کر دیں صحیح کرتے ہیں اس کی خوبی خوب عطا کرے جو ڈاکٹر فرمائے. تو اللہ کی رضا خوشنودی کا ہم ذریعہ بنائے, اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ میں اصل عائش پھر دنیا اور آخرہ, یہ دنیا میں ہر جگہ یا اللہ کچھ ہوا عائش کے ہم تمنا کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں اللہ اپنی رضا سے اپنے خوشنودی سے ہم سب لوگوں کو سر فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کی محبت اور اعتماد کی توفیق پر عمل فرمائے, آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق دے. اللہ ہم سب لوگوں کے حاجات دلی اور دلیمی جو ہے اللہ اس کو پوری فرمائے, اور جو فتنے آ رہے ہیں اللہ ان فتنوں سے ہمارے پاس اللہ میں نے اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن من یوم السوء من لیلۃ السوء من ساعۃ السوء من ساعۃ السوء. اللہ اس کی طرح سے ہمارے پاس فرمائے, ہر قسم کی آخر عطا فرمائے, یا ہر دین کا کام بڑا ہے مزید اس میں ترقی عطا فرمائے اور قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جزا خیر آپ افراد کو, ہر بچے کو جزا خیر بنا سب بڑا تک بل ملنا ہے, رحمت کیا الحمد للہ.